Vraćam se kući, spremno je sve. Majka se raduje i čeka te. Kad me vidi samog, srce će joj stati. Iako preživi, vječno će da pati. Vraćam se kući, spremno je sve. Majka se raduje i čeka te. Kad me vidi samog, srce će joj stati. Iako preživi, vječno će da pati. Kad me vidi samog, srce će joj stati. Iako preživi, vječno će da pati. Kad si znala da me raniš, ti ti tješi majku moju, a ja odo u kafanu da izliječim dušu svoju. Kad si znala da me raniš, ti ti tješi majku moju, a ja odo u kafanu da izliječim dušu svoju. Kad nisam tvoj, mladoženja ja. Prodaje ili baci, šta god hoćeš ti. Kada meni djecu nećeš roditi. Prodaje ili baci, šta god hoćeš ti. Roditi. Kad si znala